हम बुद्धि अपनी हमारी न छोड़ दे और शांत बुद्धि बड़ा शांति लिए बड़ा आनंद देता है। हम बुद्धि और स्वार्थ भाग रहे होने से मन में अंकुरुत ही होती है। एक सिद्धांत है जो दुखी होता है वही दूसरा दुखी करता है, चाहे दूसरे दुखी नहीं होता दुखी नहीं करता, वो दुखी करने का अर्थ ये दुखी होता खुद खुद भी दुखी हो बिना दुखी कर ही नहीं सकता दूसरे को। इस वास्ते वो पहले दुखी होता ही है, इस वास्ते दूसरे दुखी करता है, और स्वयं दुखी नहीं होता वो दुखी करता ही नहीं दूसरे को। प्रसन्न रहता है तो देखते ही लोग प्रसन्न होते हैं, देखने से राजी होते हैं, देखने से प्रसन्नता होती है। तो दुखी होना है, दुखी करना है, दुखी होने का लक्षण है क्या, कौन दुखी है वो इस बात दुखी करता है। भूत प्रेत दिशा आदि दुख ज्यादा करते हैं तो दुखी ज्यादा होते हैं, वो लगे ज्यादा होते हैं ज्यादा दुखी करते हैं, थोड़ा दुख थोड़ा दुखी करते हैं, अभी होते ही नहीं दुखी करते ही नहीं, ऐसी हरदम शांत रहते हैं, उनकी शांति रहती है। ये क्रोध बड़ा वह तो भी शांत हो जाता है, क्रोध नहीं की तो बड़ा शांति रहती है। इस वजह से दुखी आदमी दुखी होता है। इसमें एक आया है कि शरीर बदल जाता है तो दुख होता है ना, शरीर नहीं बदलता है, शरीर बदलता है। बालक बने जवान हो गए, जवान से बुद्धि हो गए, तो मैं वही हूँ जो बालक बना था, मैं वही हूँ। असली आपके स्वरूप को बताने वाला है, ऐसा प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तत्ते दंता व गाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा तत्ता इदंता, इदंता है तत्ता वो उसमें था वैसा वो था वो था। तो जो मैं बालक बन था वही आज मैं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि आप तो एक रहते हैं और सही बदलता है। ये बहुत प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात है ये। इस बात से सही तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें क्षण में न बदलता हो, ऐसा क्षण ही नहीं कोई। और आप कभी बदलते ही नहीं, महाप्रलय होता है, स्वर्गीय भी लोग जाए थे, प्रलय स्वर्गीय भी लोग जाए थे, महासर्ग भी बदल नहीं होता, महाप्रलय में नहीं होता। आप निरंतर नित्य रहते हैं तो शरीर एकदम बदलता है। ये तो बात प्रत्यक्ष रूप है। खास बात क्या है कि इतने भाई है सत्संग करने वाले, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। 20-25-30-35 वर्ष सत्संग करते हुए इन्हें ध्यान ही नहीं दिया। अब माँ है भाई है ऐसे मानते, माँ है मेरी माँ है, और माँ यूं तो ध्यान दिया है। माँ वास्तव में मानी हुई है, माँ है ये सब ख्याल नहीं करते, खोजते ही नहीं। एक क्षत्रिय पार्षद है कलकत्ते में, उसमें एक लड़के ने पूछा कि परमात्मा नहीं है। वो नहीं करना बड़ा मुश्किल है, नहीं करना है अपनी खास बेइज्जती कराना है, शिवसंत कहती नहीं है तो लोग क्या कहे, तुम्हारी अकल कितनी, तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि का टक्का हो जाएगा, लोग कहेंगे कैसा नाव है। अरे तुम जानते हो वजीर में जमीन पर मुखादम क्या आ रही है, यहाँ खोज कर देंगे बताओ, इतना ही बता सकते भगवान नहीं है भैया। भैया ऐसे बेइज्जती नहीं करानी, अपनी बेइज्जती कराओ बहुत भाई, यह पता नहीं है हमारे, हम बताओ हम जानते हैं तो हमारे खान खान बताओ, तो फिर तुम ही नहीं बता सकते। अच्छा ऊपर तले बैठे तले के उसी से भी होती है, रोज ही ना उतरते हो चलते हो और ख्याल करते नहीं, बताओ कितनी है बताओ, आप बता सकते हो क्या, कोई नहीं बता सकता, रोज ही ना उतरते सकते, ख्याल करते ही नहीं है, अब कैसे समझे, ये सब हो गया है। बताओ कितनी चीज बताओ, संभव इतना है बताओ, ये बंदा तो संभव इतना है, मकान संभव इतना है, पकड़ मारी कितनी, बता दू, कोई असंभव बात हो हम अपने न सके ऐसी बात नहीं है। इधर ध्यान देते ही नहीं, ध्यान दिए मैं कैसे करूं? मैं को 50-60 प्रतिशत जाता हूँ, नील नील के तो महादेव जी गए ही नहीं, तो बड़ा कठिन जरा कठिन क्या जड़े मिलता है किया ही नहीं, अब क्या है ये तो बड़ा कठिन है। कल वो संत कह रहे थे देख रहे हैं उनको आया वो तो कठिन नहीं है, फिर वो बैठे वो कठिन है तो अच्छा तो साथ में रख लो, असंभव है असंभव तो कठिन शुभ होता है, एक असंभव है एक कठिन है तो कठिन शुभ हो या नहीं अचुभ हो गए। तो आप ध्यान देते ही नहीं करते कठिन है कैसे कर रहे हैं, ऐसे शरीर में हूँ शरीर मनस वाला है इस बात को ध्यान देते ही नहीं। सत्संग ध्यान नहीं देते जिसमें आश्चर्य क्या है, सत्संग करने वाले साधन भजन करने वाले भी ध्यान देने वाले बहुत कम है, शरीर से अलादा समझ साधन करने वाले कम है, प्राय साधन शरीर के साथ में रहते वही करने वाले मिलेंगे। शरीर से अलग रहना बहुत बढ़िया बात है और एकदम सीधी बात है, सद बात है, करना नहीं है एकदम आपको करण चाहिए एकदम कर दीजिए और वो सरल हो जाती है, आपके खुद के सरल हो जाएगी आप खुद के, परंतु आप विचार करो तो होगा। आप शरीर दो हो, शरीर बदलता है आप बदलते नहीं, अब किस किस्म में नहीं हो तो आप वही हो तो बालक बने थे और शरीर वो नहीं है, शरीर हरदम किसी क्षण में बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, कितना फर्क है दोनों घर कितना है, पर ख्याल कभी करते ही नहीं तो बिना ख्याल के सीढ़ी कितनी है, 2-3 सीढ़ी 4 सीढ़ी वो नहीं समझती, पता नहीं होती क्यों नहीं बता रहे, ध्यान दिया नहीं, कोई असंभव है कोई कठिन बात है पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान न देना नहीं समझता है तो विषय नहीं होता, उसके आप ख्याल नहीं करते, ऐसे आप शरीर नहीं है, आप चेतन है और शरीर जल है, ये प्रत्यक्ष बात है, आपके रहते हुए शरीर चलता फिरता बोलता चलता सब किया करता है, आपके नहीं रहने पर जल पत्थर ही फिरता रहेगा, आप अलग और आप शरीर अलग है, आपके रहते शरीर में फुर्ती रहती है, आपके छोड़ने पर पत्थरी पड़ रहा है लकड़ी की तरह सूखा काट पड़ा है जो पड़ा है कुछ नहीं होता, तो आप उसे शरीर अलग है, पर ख्याल किया ही नहीं कभी, ये आपकी और मेरी बात नहीं कहता हूँ, भजन करने वाले अच्छे अच्छे भजन में ऊंचे बढ़ गए उनको शरीर का ख्याल किया ही नहीं कभी। अब महात्माओं की आप बात देखो, शरीर की बात बताइए, शरीर मैंने ये बात बहुत कम बताई, इधर ध्यान देने वाले बहुत कम है और इसी बहुत आवश्यकता है। गीता में सबसे पहले बताओ जिसे चला है अशोकचार से 30 तक 20 श्लोकों में जिसे शरीर शरीर लोग आत्मा अनात्मा विभिन्न कहते हैं, आत्मा ना तो शब्द है ही नहीं, 30 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, यही नहीं शब्द ही, ये आत्मा ना किसी ने काशी के विद्यालय में जो भी बड़ा विश्वविद्यालय है उसमें मेरा काम पड़ा, मैं ये बात कही तो पंडित लोग आश्चर्य कर रहे हैं, हमने सारी है बताओ कोई आत्मा नाम हो तो, आत्मा नाम नहीं, परमात्मा नाम नहीं, ईश्वर नाम नहीं, जीव नाम नहीं, ये नाम ही नहीं है इसमें 20 लोगों में बता, आश्चर्य ख्याल करते ही नहीं, आत्मा नाम बीच नहीं

आपके नहीं फिर जाएगा सही पड़े। तो जब काम ले हो तब काम ले हो, नहीं तो नहीं कहीं पड़ रहे। नहीं कितने आदमी बैठे आप बिछा हो, आपको शुभ ना आ रहा है या सही पड़ा है, सही काम आया है, फिर नहीं कमाएगा। कर विचार कभी करते ही नहीं है, वो कैसे बचे। स्वप्न में काम नहीं आया तो जागृत में क्या काम आया है। काम लिया तो फिर काम ले लिया, काम लिया जैसे कर्म रहती, कर्म काम कर दिया कर्म रहती। सीधी बात है नहीं, ये भी यही बात कहते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। अनुभव कैसे हुआ, आप करना चाहते नहीं अनुभव। आप अनुभव करना चाहते हैं तो स्वप्न में क्या सही काम आया, मुसाफरी कर ली कहीं देख लिया सही काम आया, तो सही काम नहीं आया। इसे आप चिंतन करते हो सही क्या काम आया, सही काम ही नहीं आया। सीधी बात, सरल बात, एकदम सरल बात अटपटी हो रही है। तू ध्यान दिया ही नहीं इधर, ये वो क्वेश्चन थोड़ी भी कठिन बात है। बात कठिन से वो नहीं है, ध्यान नहीं दिया। रोजी आप पेटी बताओ कितने सप्ताह की समय, कितने सप्ताह नहीं बता सकते। याद करोगे दो पहले है, अंत में एक है, दो है एक, अंत में एक है, तो ये बता सकते हो। तीन तीन तीन सप्ताह है, दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन और दो तीन ही, इतनी बात है। अच्छा पूछे दो कितने सप्ताह बताओ, ध्यान ध्यान दिए बता नहीं सके। कोई कठिन बात है, कोई कोई गहरी बात है, कोई अब डोरी है, डोरी से बोरी है, डोल है, डोल में कितनी नखिया है, नखी डोरी कितनी बता सकते। रोज में बताते हो, रोज में चलाते हो, रोज उतार कर रोते हो, चलाते हो, बताओ कितनी है, बता दो, ख्याल कर बताओ, बता नहीं बता नहीं। डोरी कितनी है, नखी कितनी है, डोरिया कितनी बुली हुई है, ढोलक ढोलक डोरी नखी नखी जिसमें डोरी गली हुई है, डोरी आई गणो गणो बिना बता सकते हो क्या। रोज ही ना बताओ, रोज ही नहीं बता रहे, प्रसाद यही बोली कठिन बात है, कठिन से बात ही नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आप कभी विचार किया ही नहीं तो कैसे जाने, कहते बहुत कठिन है। कभी बाबा जी कहते थे बड़ा कठिन है, अरे कठिन है और जिन्होंने हरदम रखना, हरदम रखना असंभव है। हरदम रखते हो ध्यान देखिए, पता नहीं सकते वृक्ष इतने जाएंगे, तो ध्यान देते ही नहीं। क्या कहते कठिन है, कठिन क्या हुआ, ऐसा कठिन क्या हुआ, कोई कठिन है क्या, कठिन है ध्यान देते ही नहीं है, कहने कठिन है क्या कठिन। अब देते ही नहीं ध्यान, कहने कठिन होता चीजें सर बोली हाँ कठिन कठिन है, कुछ नहीं करनी बोलते हो देखो सही। ऐसे शरीर से आप हरा रहे हो, बचपन हो गया, बचपन हो गया, छप्पन सौ छप्पन सौ सोना दोपहर में हुआ।